binecuvântare, Domnului peste voi toți, ca să dați și să-i vizame și dauna atunci până la și-n veci vecilor. Slavăție Hristoasă, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavăție! De la centru slavă să nu se face, de la mega cerul și așa de odată lui Dumnezeu și Tatălui, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale, Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului cuvios, Ștefan și acelor din Domnul și Dânsa Cărămia, Iudatorul, Pornilor, Tăvârșim, ale celui susțin Sfântului nostru, Ioan Grădat, Adrianul Constantinopolul, ale Sfinților drept, Dumnezeu, Părinția Chim și Ana, Sfântului tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, atunci purga și în veci vecilor. Și fiindcă s-au spus 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos și cu darul lui Dumnezeu am ajuns și noi în această zi să vedem, iubiți credincioși, ce însemna acest înălțător și slăvit praznic al înălțării Domnului nostru Iisus Hristos de Domnului. Vedeți că zile vasnic întotdeauna când un om vrea să facă ceva, după înțelepciunea și priceperea ta, își face un plan. Apoi se apucă de lucru și cu multă osteneală caută să o desăvârșească. Dar nu înainte de a-și măsura puterea de a desăvârși lucrul, ca nu cumva nedesăvârșindu-l să rămână de ocară pentru ceilalți. Și dacă îl desăvârșește, îl împodobește și apoi se odihnește de lucrurile sale. Cu atât mai mult putem să înțelegem pe Dumnezeu în lucruri de mare cinste și slavă și demnitate, dumnezeiască și bunătate sunt dumnezeiască de mântuirea omului. Deja omul căzut din Eden, prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, a dat multe bătaie de cap, multă grijă, întristare și supărare spiritorului său, marelui, atotputernicului și bunului Dumnezeu. Precum dumneavoastră, în casele dumneavoastră, aveți multă călubire sufletească când cineva drag se pătrimește în viața lui prin neglijență. Și noi toți, când pierdem ceva, avem multă prihană și multă tulburare, augându-ne pacea care este atât de odihnitoare. Așa putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, că nimic nu l-a neobișnuit și l-a supărat decât căderea. Cele mai slăbite zidiri ale sale, chipul și asemănă lăsa a omului. Omul prin neascultare a trebuit în cea mai grea tehnică. Nimic nu lega pe Dumnezeu, cum legăm noi lucrurile cu funii cât mai puternice. Nu lega pe Dumnezeu de orice, căci funea cea mai groasă și indestructibilă, care nu luminește și nu sufletește dragostea de iubirea sa. Deci această legătură care a făcut-o Dumnezeu cu iubirea sa, cu noblețea iubirilor sale, omul l-a determinat ca să întocmească acest plan de renoire a omului căzut, de rezidire a omului căzut în temnica morții. Dumnezeu să ne explice cum un profesor la școală face sau părinții spătindu-și copilul în amănunțimea cuvintelor cum să facă și să înțeleagă un lucru, ci după cum Dumnezeu a vindecat rana pricinită de păcatul omului, l-a vindecat pe om, putem să pricepem cât de greu a fost păcatul neascultării de demn. A primit Dumnezeu ca semn înainte cu mii de ani, fel de fel de vindecări, dar nu a primit niciuna. Nu că nu ar fi făcut-o Dumnezeu de la început, această vindecare a omului, de renoirea omului, că nu s-a început și a făcut niște încercări, niște teste. Și omul nu era pregătit pentru a primi vindecarea de săvârșită. Fiindcă ați văzut dumneavoastră că întotdeauna când un om se rănește și rana este atât de adâncă încât că el abia mai trage o suflare, mai ales când e de viață, medicul care îi vrea binele îl pregătește înainte de operația de săvârșită care să-i reînnoiască viața în el. Așa a făcut Dumnezeu că a trimis pe preot, a trimis pe levit, a trimis proroci înainte ca să vestească acestui făgubit în sănătatea lui duhovnicească că va veni cel care este în putere de a vindeca pe om. Și când a venit cel desăvârșit, Dumnezeu și om, noul Adam fără de păcat, iată când s-a apucat de lucru, vedem cât de greu a fost păcatul în noi, cât de grea a fost rana. Sunt părinți care, datorită dragostei care o poartă față de copilul lui sau de altcineva drag, își devalizează averea pentru a-l salva și după ce îl salvează, îi arată cât de greu ai pătimit și început să-i dai foc. Așa la înălțarea de astăzi a Domnului Hristos putem să vedem cât de greu a fost păcatul neascultării în Eden. Și în scurte cuvinte să facem o recapitulare a acestei lucrări dumnezeiește ridicare a omului de păcat. Dacă au venit prorocii, a venit legea veche, au venit preoții, legii vechi, nu l-a putut vindeca pe Adam. A venit preotul cel mare care a dat toate acestea înainte cu mii de ani oamenilor. Și nu a venit ca un înger. În primul rând s-a smerit din înălțimea sa dumnezeiască a luat chip de rob. A venit și s-a întrupat din Fecioara Maria și în felul acesta a făcut logodna în divirea sa cu omul. Dumnezeu desăvârșit s-a îmbrăcat în haină din carne trecătoare. Dar nu a venit ca un înger în trup, nici să mănânce, nici să bea, nici să obosească, ci a venit om desăvârșit, desăvârșirea constând în a nu păcătui, nu în neputințele omenești, că-l vedem pe Hristos cum, timp de 9 zile s-a plămădit în pântecele Fecioarei Maria, asemenea tuturor oamenilor. S-a născut din Fecioara Maria ca orice om, printr-o naștere firească. A fost copil ca orice om și a crescut ca orice om. L-am văzut bărbat desăvârșit în înțelepciunea minții dumnezeiești, cu mustră pe cei mai isteți rabini ai timpul acelia pentru părădălăcile lor. Îl vedem pe Hristos om desăvârșit cum în bunătatea sa și necânceaba sa se lasă răstignit. De ce spun în necânceabă, în neceartă? Că noi întotdeauna când vedem că cineva ne jignește, scoate marma limbii. Și după ce ne certăm ca la ușa cortului, pe urmă se înfruptă sau nu sabia dușmanului din tine. Deci îl vedem pe Hristos nevinovat fiind, cum tace, cum se lasă și cnic de răutatea oamenilor. N-a zis nimic. Nu s-a tățărit pe cruce sau până la cruce cum o facem noi din nimic. Nu a aruncat invective și înjurături criminalilor lui. Vă face noi. Că dacă făcea aceste lucruri, mântuirea omului nu avea să-și atingă scopul. Deci ca un el fără de glas merge la răstignire. Ați văzut, fiind aici, când a tăiat miei, sau îi destrăia de acum în corp, dacă v-am îngăsit Dumnezeu să trăiți înaintea lor. Cum el nu zice nimic, el pricepe moartea, dar cum stăpânul se înfruptă din sângele lui, el tace. Pentru aceasta l-a încordeiat Sfânta Scriptură ca un miel spre junghierea mea. N-a zis nimic, știu ce l-așteaptă. Se lasă răstignit nevinovat fiind răutății oamenilor. Trup desăvârșit fiind trebuia mormântat după legea dată de Dumnezeu din pământie și în pământ pe merge. Și l-am văzut pe Hristos dus într-o groapă peste care s-a prăvălit o piatră grea. De acum vedem Dumnezeirea din Hristos, mai la vedere, pentru toți întunecații pământului ca să-l închidă gura, cum Hristos iese din mormânt cu totul plus. Deci nu iese o fantomă, un duc, ci iese cu totul plus din mormânt. A înviat cu tot cu trup și de acum îl vedem cum vine la apostol prin uși de înviață. Îl vedem cum apare și dispare, nu ca o fantomă, ci ca să arate oamenilor puterea omului desăvârșit. Omului întunezeit, ce putere are omul, în ce slavă și cinste a fost omul, și și-a vândut această slavă și cinste, această feciorie, dacă o pot numi, dogmatică dumnezeiască, a vândut-o pe nimic, pe o forță. După cum, din experiența vieții, vă dați seama ce curăție ați vândut cândva, în pașii vieții, pe multe. Și iată-L pe Hristos înviat din morți. Îl vedem în bunătatea sa cum vine timp de 40 de zile la apostol. Când a mers pe cruce și a murit și a fost îngropat, știa Mântuitorul cât de prihănit a rămas în sufletul său apostolul Petru când s-a lepădat de Domnul său grav, care i-a promis că îl va iubi tot timpul să-l curta vigilat. Și el a rămas cu o rană deschisă apostolul Petru, iar Domnul, care știe adâncul sufletului omului, nu putea să-l lasă în felul acesta. Și atunci a venit la el și l-a vindecat de acea fricană, el s-a lepădat de Hristos. Vedem restul lucrurilor prin minune făcute la apostol. Vedem că s-a arătat în trup după înviere, că odată venind la apostol și prindeau pește, le-a cerut ceva de mâncare, simbolizând că este trup cu adevărat, că Duhul nu mănâncă și a mâncat împreună cu apostolii. Gest care să rămână de mărturie că a înviat cu Domnul. Iată-l astăzi la 40 de zile, mergând în muntele Ieleonului, al măslinilor, și acolo spunând cuvântul Împărăției lui Dumnezeu și ce să facă apostolii în continuare, numai deodată s-au auzit glas de îngeri, iar Domnul s-a desprins de pe pământ înălțându-se la cer. Cum avem multe iscoditoare în toate cele ale vieții, avem voie să iscodim ce ziceau îngerii când Domnul se ridica la cer. Ziceau ce au zis când a venit Domnul și s-a întrupat, s-a născut în peștera din Betleem. Slavă întru cei ce sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoință. Deci Domnul spune din văzut, pacea mea o las Domnului. Întotdeauna când se întorceau ostașii de la război, cei care mai erau rămași în viață, indiferent cum arătau, mutilați, slugi, ciuni, ori, dar erau fii, erau cu mare fii, erau întâmpinați de cei care plângeau după ei cu mari osanare, cu flori, cu tot ce era mai scump și cu lacrimi de bucurie. Răzutuiți-vă că Hristos, în războiul care l-a văzut pe pământ, a plâns. Cu câtă cinste și slavă s-a înălțat la cerul, așteptat privind de toată plăiata de unică de iubirea sa încărată. Pentru ce a făcut Hristos acest lucru? Oare nu se putea duce la cer doar Dumnezeu Duh și s-a înălțat cu totul Duh? A făcut acest lucru la 40 de zile de la învierea trupului său, înălțând trupul acesta să ne arate că el s-a dus întâi născut din mort. El s-a dus solul pământului, adică oamenii, pământul însuflețit și-a trimis primul sol de pace cu Dumnezeu în cer. Pânda trupului nostru este dus din cor, dar cum ai așteaptă? Putem înțelege un lucru de genul acesta de la cel necuvântătoare. Ați văzut că vietățile pământului care trăiesc în număr mare, în sunt păsările migratoare, cultul peștii. De aceea specie în pânzele mările, cu sultul pânză de pânânt sau stupii de albine, poate au un înainte mergător. Păsările pe cerul și aleg un înainte mergător care schimbe că văzutul și în urma aceluia merg toate cele date. Așa să înțelegem că Hristos este vârful de lanț a acestei ființe a morții. El a venit pe pământ și s-a confruntat cu noi lucrurile. A murit ca noi oameni, a trăit ca noi oameni, s-a întristat ca noi oameni. Și Dumnezeu care l-a stăpânit pe Hristos, om de fericit, a fost învierea din morți și apoi înălțarea la Tatăl Său cel Ceresc. Nu zadar au spus Sfinții Apostoli și au spus Sfinții Evangheliști că s-a înălțat la ceruri și a trezut de-a viața Tatălui Său. Deci Hristos din ziua de astăzi este cu totul plus pe scaunul Sfintei Trăimii. Oare ce mărturie ne mai trebuie nouă oamenilor care ne scoatem în crampele morții aceștia? În fiecare zi ștergem de pe fruntea noastră sudoarea morții, a ostenerii, a tristeții, acestei vieți atât de trecătoare, acestui lucru ce a trecut. Ce mărturie ne mai trebuie decât să știm că fratele nostru, întâi născut din morți, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, ne-a așteaptă acolo. Deci cărare este făcută, spintecată prin văzducul cerului, nu are multe decât pe mine. Dar așa cum la o lunte nu poate să vină oricine, decât cel ce are haine pe lunte, tot așa și acolo, la acea chemare, la acea ședere de-a dreapta Tatălui Ceresc al Zitorului nostru, nu poate să vină cine. Ați văzut că noi oameni în viața noastră ne uităm fugind la ceva mai slăvit decât avem noi. Dar ție nu ți se cade. Poate nu ai puterea ca să ai așa ceva. Excepându-ne scopeile din ceața care ne trec să laudă în cuțitul pământului acestuia, vorbește o femeie și stică. Deci cu atât mai mult putem pricepe cât de rugmită este șederea cu Hristos la masa sa imperială și dumnezeiană. Dar ca să stai cu Hristos la masă, ca să te numești fratea lui Hristos, trebuie ostenită această ființă și stare. Și cum ostenită? Să te lupți din răsputeri cu păcatul până nu te aduce moartea și cu dată și cu voluntate pentru Hristos. Îl avem model pe Domnul. Ce cuvinte ne mai trebuie, ce fapte ne mai trebuie ca să ne înțelepțim și să cunoaștem calea și lucrul mântuirii și a câștigării acestei slave. L-am văzut pe Hristos cum s-a născut în cea mai nuntă naștere cu mine pe pământ nu o face. El împărat fiind în cinste fiind. Dumneavoastră când vă duceți la casa de naștere sau vă duceți copiii, căutați să numiți doctorii, mai multă asistență, asistențe, că o grasa să nu pătinească. Iată că Hristos unde se naște. Cât de frumoasă și bogată este Sfântul. Îl vedem pe Hristos, nu trăim cum trăim noi în portire și visor, și cât de dogolit și alintat suntem când suntem mici. Și îl vedem pe Hristos în ignoranța vieții. Cum lucrează cu bătrânul Iosif, în cea mai simplă meserie. Îl vedem în niște sândăluțe și niște haine simple, mergând prin Ierusalim. O vedem pe Maica sa nu slăvită și cinstită, cum coase, cum împletește. Și-l vedem pe Hristos cum vorbește. Nu se țărțărește cu cei care urmăreau de moarte. Îl vedem cum tace când este umilit, bătut, scuipat, necinstit și chiar toate acestea culminează cu moartea pe cruce. Același lucru l-a făcut, care l-avea în sine sa, tăcerea de smerenie. Și după ce a murit, l-a văzut cum este răsplătit. Învie din nou. Și apoi lucru ca să fie parfumat și șlefuit, dată ultima stofă de frumusețe, îl vedem cum se înaltă la cerul cu totul. Noi oamenii avem aceeași cale ca și Mântuitorul. Ne naștem, trăim, suntem copii, trăim. Intrăm în lumea păcatului, că Hristos era om desăvârșit, dar mintea era desăvârșită în a nu păcătui. Murim ca orice om și nu i s-au numărat anii, el nu a fost pe pământ în trup fără de vreme. Soarele apunea și răsărea și peste tuturor. Deci s-a confundat cu loc. Dar iată că restul lumii care nu crede în Hristos nu mai întâlnă. Și numai aceia ce cred că acesta ce a înviat din mort, acesta care astăzi s-a înălțat la cer și ascultă poruncile lui, numai aceia se vor împărtăși de toată cinsta și slava și va fi primit la acea nuntă imperială dumnezeiască care va fi după judecata de acolo. Acestea toate din zise, mărunte în înțelepciunea lor și în numărul cuvintelor, dar nădăjduim că sunteți înmulțiți la minte și le puteți ducete. Putem să ne dăm seama, controlându-ne sufletele noastre, controlându-ne pe noi înșine, unde greșim. Unde ne potrivim pașii de ne facem lucrul acesta atâta de greu, că avem, cum spunea Sfânt Ioan Grădaur, picioare de lui. Suntem spre fapta bună mai încet ca morții și în căldura sufletului, fiecare să-și facă printr-un curat discernământ un control al minții, al statutului său trupesc și duhovnicesc și ținând cont de ceea ce a făcut Hristos pe pământ, numai pentru noi oamenii din purul sentiment de dragoste pentru iubirea sa și noi să urmăm calea lui a tăcerii, a smereniei, a nelăcomiei, a faptelor bune. Și în felul acesta nu te mai așteaptă decât un mic pas, să miem cu totul trup și noi și să mergem acolo unde Domnul Hristos, întâiul născut din morți, ne așteaptă. Iar noi, prin nimicnicia noastră, i-am adus această jertfă de laudă să o primească Hristos și să ne întărească și să ne dea minte înțeleaptă și putere ca să-i mai aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.